وعالم بعلمه لم يعمل مؤدب قبل العباد الوثن نمن علم أفني كازي علم وليناي أتكبو انجيزو كتك موتو أو الحوش في قيامة أو كتك سيم ياذاب أتادبي ويهي قوانزا قبل يلم نقوب بي سنام يهي تتنبوليك نياذاب ونقوب بي سنام أتكو جبادا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس عباد الله، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة سلام انتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل زاكي نما صحاب زاكي ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا أتكيبتا katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Ayuha nasu ibadallah, fa amma mawdu'una fi hadhihi aljum'a bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala arba'u masa'ila yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha. Ayuha nasu ibadallah, mawdu'iyat katika ijumaa ya leo بإذن الله سبحانه وتعالى إتكوى إن زمزية أربع مسائل مامب من يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها نواجب كم إسلام وكيومن وكيك كجفنديشيا ممهايو نكيجوا مامب من أمبايو نواجب kwa kila muislamu wa kiume na muislamu wa kike kujifundisha mambo hayo. Ayuha nasu ibadallah, al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah anasema katika al-usul thalatha: i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masa'ila. Anasema rahimahullah, ilam, tambua, rahimakallah, Allah akurehem. Wahadha dua, na hii ni dua ambayo shekhe anawaombea wenye kuisoma risala hii, kadhalika na yule ambaye anaisikia maneno yake haya, anamuombea kwa Allah dua, Allah amrehem. Akamambia au akasema: annahu yajibu alaina taallumu arba'i masail, hakika yake jambo lilivyo ni wajibu kwetu sisi kujifundisha mambo manne. Ni wajibu kwetu sisi kujifundisha mambo manne. Kuna baadhi ya watu wanatafsiri bara hii ni wajibu kwetu kuyajua mambo manne. Taallum haina maana ya kuyajua, ingekuwa hivyo ingekuja yajibu ala kulli wahidin ilmuha, ni wajibu wa kila mmoja kuyajua. Lakini imekuja yajibu alaina taallumu, ni wajibu kwa sisi kujifundisha, kwa maana ni masala ambayo haitosheki kuyajua peke yake, bali inatakiwa kujifundisha, napo ni kujizoesha kuyafahamu na kuyaingiza katika utekelezaji. Ayuha nasu ibadallah, alula jambo la kwanza alilolitaja ai almas'alatul ula, mas'ala ya kwanza alilmu, ni swala la ilmu. Jambo la kwanza ambalo ni wajibu sisi kujifundisha na kutenga muda wetu kwa ajili ya jambo hilo ni swala la ilmu. Akatafsiri akasema rahimahullah, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, elimu nayo ni kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na kutambua na kumtambua mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kumtambua Allah ni kutambua yale maneno yake na yale yanayomhusu Allah katika sifa, katika majina na katika masala mazito ya ibada, masala tauhidur rububia, tauhidul uluhia, tauhidul asma'i wa sifat. Na ukija katika vigawanyo vingine, tauhidul mursal wa tauhidul mursil na vinginevyo katika vigawanyo vya tauhid, kuvitambua hivyo ni katika mambo ya lazima mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi, na kumtambua nabii wake, yani kumtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ma'rifatu nabiyina, na kumtambua mtume sallallahu alayhi wa sallam, maana yake ma'rifatu ahadithihi wa ahwalihi wa wasiratihi, ni kutambua hadithi zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, na kutambua hali zake mtume sallallahu alayhi wa sallam, wasiratihi, na kuitambua ile historia yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hukukihi alaina, na haki zake zilizoko kwa sisi mtume sallallahu alayhi wa sallam, na mengi katika mengi ambayo ametufundisha, ametuamrisha, ametukataza mtume sallallahu alayhi wa sallam. Huko ndiko kumjua mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na mengineyo. Kisha akasema wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Wachukua udhu kichwani wapaka mara moja, tayib, umeshajua ipi dalili katika hilo. Itakapokungamana kwa mawili, al-ma'rifa wa dalil, ma'rifa yale ujuzi na dalili, hapo ndipo unaambiwa kwamba hilo unalifanya, unalifanya kwa ilmu. Unaporukuu unasema subhana rabbiyal azim, ndio umejua ipi dalili katika Qur'ani na Sunna. Ukiwa na dalili unaambiwa hapo unachokifanya unafanya kwa ilmu, na ikiwa huna dalili unaambiwa hicho unachokifanya kufanya kwa ilmu. Kwa sababu ma'rifatu dini al-islam bil adilla, kuijua dini ya Uislamu kwa dalili. Haya ni mambo matatu ambayo yanafungamanishwa au yanafungamanisha taarifu ya al-ilm. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى تعريفات عديدة في مسمى العلم. ومن تاج أهل العلم رحمهم الله تعالى ما نهينجي زمسميات وعلم وكتاج ما نهينجي سنة أهل العلم. فمنهم من قال وقفتك أهل العلم ونوسيما العلم هو معرفة الحق بدليله. Elimu maana yake ni kuitambua haki kwa dalili yake. Hiyo wakalitaja ahlul ilmi rahimahumullah ta'ala. Elimu ni kuitambua haki kwa dalili yake. Kadhalika wakataja baadhi yao as-salaf maana ya ilmu ma'rifatu shay'in ala ma huwa alayhi ma'rifatun sahiha, ni kukitambua jambo nje ndani, ndani nje, utambuzi uliokuwa sahihi. Wakataja hiyo pia ni miongoni mwa taarifu za ilmu. Wakala baadhuhum idraku shay'in ala ma huwa alayhi idrakun jazim. Wakataja baadhi ahlul ilmi kwamba elimu maana yake ni kukidiriki kitu juu ndani nje ndani, kukidiriki ambako kunakuwa ni kwa uhakika, hakuna shaka ndani yake. Alhasil, taarifati za ilmu zimetajwa nyingi katika kutubu za ahlul ilmi, na wao wanaeleza masala haya kwa sababu ni masala mazito sana katika umma wa Kiislamu. Waqad afaraja al-Imam Ibn Majah fi sunanihi bi sanadihi an Anas radhiyallahu anhu, ametaja al-Imam Ibn Majah katika sunani yake, ameitaja hadithi kwa sanadi yake kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kutafuta ilmu ni lazima kwa kila Muislamu. Hadithi hii watu wengi wanaisoma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Lafzi hii wa muslimatin haipo kabisa katika riwaya yote ya hadithi ambayo imesibithii. Lafzi hii imeongezwa na baadhi ya watu, ama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilishia faridatun ala kulli muslimin. Hakuna haja kuongeza muslimatin, kwa sababu ukisema muslimin hiyo ni nakira, na nakira inafidisha mwanamke na mwanaume. Kutafuta ilmu ni jambo la lazima kwa kila Muislamu. Hii ni jambo hili lazima kwa yeye, lazima ajifunze, lazima atafute ilmu, lazima atenge muda wa kusoma ilmu. Hili ni jambo la lazima. Na wakasema wanawachuoni wakitafsiri maneno ya Mtume alisema, aliposema faridhatun ni faradhi, wakasema fal fardhu inda aljumhuri huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu ala wajhi al-luzumi bihaythu yudhammu tarikuhu wa ma'a ad-dhammi al-iqab wa yumdahu fa'iluhu wa ma'a al-madhi ath-thawab. Wanasema wanawachuoni rahimahumullah ta'ala, ambao ni al-jumhur, na jumhuri hii ukiambiwa jumhuri unasema hivi, maana yake wale maimamu wanne watatu wakasema kauli moja, mmoja akaenda kinyume na kauli hiyo, ile kauli ya watatu ndio ni kauli jumhur. Sasa wanawachuoni al-Imam Shafi, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wote wamekwenda na kauli hii kwamba faradhi maana yake ma talaba shari'u fi'lahu, ni lile ambalo sheria imehitaji kulifanya, sheria inahitaji jambo hilo lifanyike. Kadhalika pamoja na hivyo, ala luzuma ala wajhi luzumi, kwa namna ya lazima, kwamba ni faradhi, sheria inasema jambo hilo lifanyike kwa namna ya lazima, yani si khiari. Maadamu jambo ni faradhi, lifanyike kwa hali ya lazima, bihaithu yudhammu tarikuhu, kwa kiwango ambacho anasema vibaya yule mwenye kuacha suala hilo la faradhi, wa ma'adhami al-iqab, na pamoja na kusema vibaya kuna adhabu ameandaliwa kwa kuacha jambo hilo. Akisha akasema wa yumdahu fa'iluhu, na anasifiwa yule mwenye kulifanya jambo hilo, wa ma'al madhi ath-thawab, na pamoja na kusifiwa analipwa malipo na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hadithi ya Mtume ilivyosema ni faradhi kwa kila Muislamu, maana ya faradhi hapo kutafuta ilmu ni kwamba anasemwa vibaya asiyetafuta ilmu, na pamoja na kusemwa vibaya ameandaliwa adhabu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na anasemwa vizuri mwenye kutafuta ilmu, pamoja na kusemwa vizuri ameandaliwa malipo mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, athania, masala ya pili katika masala manne ambayo ni lazima kwa Muislamu kuyajua, al-amalu bih, ni kuifanyia kazi ilmu, lazima ajifunze. Ni lazima kwa Muislamu kujifunza masala haya, ni jambo la kuifanyia kazi ilmu, al-amalu bih, kuifanyia kazi ilmu. Kisha akataja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab katika al-usul thalatha qawli Allah tabaraka wa ta'ala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Akataja qawli Allah tabaraka wa ta'ala wal 'asr, wawu huna wawu al-qasam, wawu hapa inatumika kuwa ni wawu al-qasam, wanawachuoni wanaita hivyo ni wawu ya kiapo. Allah anasema na apa kwa alasiri, na wakasema baadhi wanaochuoni kama Ayubu na wengineo, wal asir kwa maana na apa kwa zama, innal insana lafi khusr, hakika ya mwanadamu yumo katika hasara. Bado wanadamu wote wapo katika hasara, hakuna hata mmoja ambaye hayupo katika hasara. Kisha ikaja harfu listithna, herufi ya kuvua, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, illa alladhina amanu wa amilu salihat, isipokuwa wale waliamini na wakafanya vitendo vizuri. wa amilu salihat, na wakafanya vitendo vizuri. Kwa maana baada ya kujua kwamba hii ndiyo haki na huu ndiyo usawa, na hivi ndivyo alivyokeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha wakatekeleza kitendo kile, basi watakuwa wamefanya kitendo kizuri. Katika kutafsiri Allah aliposema ameumba uhai na umauti, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili akujaribuni ni nani mwenye matendo mazuri. Katika tafsiri wanamachuoni wakasema akhlasuha wa aswabuha, ni matendo ambayo yamefanywa kwa ikhlasi mno na yamefanywa kwa kupatiwa mno. Kwa ikhlasi kwa maana aliyefanya alimkusudia Allah tabaraka wa taala peke yake, na kwa kupatia yule aliyefanya amefuata maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo baada ya kujua ndio kinakuja kitendo kizuri. Kitendo kizuri hakifungamani na jahali na ujinga hata siku moja. Ndio maana Sheikh katika dalili aliyotaja akatolea dalili ya sura hii. Al-Imam Shafi'i rahimahullah alipoitaja sura hii akasema, "Law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi sura lakafathum." Law kama Allah asingetelemsha hoja kwa viumbe wake isipokuwa angetelemsha sura hii peke yake, basi ingewatosha. Kuonesha ni kwamba sura ambayo imebeba ujumbe mzito katika kumuongoza mtu na kumpa mazingatio, al-labibu yakfihi al-ishara, mwenye akili timamu inamtosha ishara, sahibu al-haqq yakfihi dalilun wa amma sahibu hawa la yakfihi alfu dalil. Anasema Sheikh al-Albani, mwenye kutafuta haki inamtosha dalili moja, na yule ambaye ni mtu wa matamanio hazimtoshi dalili elfu moja. Ayuha nasu ibadallah, al-imam Fudailu ibn Iyad rahimahullahu ta'ala anazungumza masala ya mtu anayefahamu masala katika ilmu, alafu masala yale anatakiwa ayafanyie kazi, lazima ayafanyie kazi. Umeshajua kwamba ilmu yasema hivi, Mtume ameelekeza hivi, lakini mbona matendo yako ni kinyume na ilmu yako? Anasema Fudailu ibn Iyad, la yazalu al-alimu jahilan hatta ya'mala bihi fa idha amila bihi kana aliman. Anasema rahimahullah, la yazalu alimu jahilan, hatobaki yule anayejua, bado atakuwa mjinga. Pamoja kwamba ni alim, ni mtu ana elimu, lakini bado ataendelea kuwa mjinga, hatta ya'mala bihi, mpaka atakapoifanyia kazi ile elimu anayejua. Fa idha amila bihi, atakapoifanyia kazi ilmu, kana aliman, hapo ndipo atakapokuwa huyu ni mwanachuoni. La yazalu alalimu jahilan, mtu mwenye ujuzi bado atabaki kuwa ni mjinga, hata yaamala bi, mpaka afanyie kazi ilmu aliyonayo, mpaka atekeleze yale anayoyajua. Fa idha amila bi, atakapoyafanyia kazi yale anayoyajua, kana aliman, hapo ndipo ambapo atakapokuwa ni mtu mwenye ilmu. Kwa hiyo haitoshi mtu kukusanya riwaya, kama anavyosema al-Imam Barbahari, laysa al-ilmu bikathrati ar-riwaya, elimu sipo kidhirisha riwaya, mapokezi mengi, ukisimama wazungumza una nukuu kadha, yule amesema hivi, yule amesema kadha, huyu amesema kadha. Elimu ni kile unachokijua ukakifanyia kazi, hiyo ndiyo elimu. Ayuha nasu ibadallah, al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah au Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah anasema rahimahullah, man fasada min ulama'ina faqad tashabaha bil yahud, yule ambaye atakaye kuwa muovu katika wasomi wetu, katika watu wetu wenye ilmu, amejifananisha na Mayahudi. Yule ambaye atakaye kuwa muovu, yani ana vitendo vichafu, vitendo viovu, hali ya kuwa ana ilmu, amejifananisha na Mayahudi. Akasema tena rahimahullah, wa man fasada min ubadina faqad tashabaha bin nasara, na yule atakayekuwa muovu katika wafanya ibada wetu wetu, katika wafanya ibada wetu, yani mtu anafanya ibada alafu muovu, amejifananisha na Wakristo. Kwa hiyo mtu mwenye ilmu akiwa muovu amejifananisha na Manasara, na mtu asiye na ilmu akiwa muovu amejifananisha na Wakristo. Hakuna njia nzuri katika hizo mbili. أيها الناس عباد الله. وقال أيضا نامسما في ذبيل ابن القيم رحمه الله تعالى: وعالم بعلمه لم يعمل مؤدب قبل العباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعمل نمت من علمه أما أفني كازي علمه ياكي. وعالم نيول من علمه بعلمه لم يعمل أفني كازي كعلمه ياكي مؤدب قبل العباد الوثن أتى قبل يا أبو دي سلام. وعالم بعلمه لم يعمل مؤدب قبل العباد الوثن نمن علمه أفني كازي علمه وليونايو atakapo ingizwa katika moto wa Allah au siku ya kiyama au katika sehemu ya adhabu ataadhibiwa yeye kwanza kabla yule mwenye kuabudia sanamu. Yeye atatangulia kwenye adhabu, mwenye kuabudia sanamu atakuja baadaye. Ayuha nasu ibadallah, hii dini inaharibiwa na watu watatu. Afatu dini thalatha, wenye kuharibu dini ni watu watatu. Faqihun fajir, mtu wa kwanza ni mtu mwenye ilmu alafu muovu. Mtu wa pili akasema wa imamun jair, na kiongozi ambaye ni jeuri. Na mtu wa tatu wa mujtahidun jahil, mtu ambaye anajitahidi katika ibada lakini mjinga. Hawa watatu wanaharibu dini ya Allah tabarak wa taala, na wataulizwa mbele ya Allah kwa hilo nilifanya. Allahu a'lam. Baada kumhimidi Allah tabarak wa taala na kuyusia tena nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, ayuha nasu ibadallah, tukubali tunazungumzia arba masaila yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allamuha. Mambo manne ni wajibu kwa kila muislamu wa kiume na wa kike kujifundisha mambo hayo manne. Tumetaja jambo la kwanza ni al-ilmu. Lazima kila muislamu ajifundishe ilmu, hajue nini amesema Mola wake, ajue nini amesema mtume wake sallallahu alayhi wasallam, ajue nini wamesema as-salaf, nini wameamrisha wema waliotangulia, nini wameelekeza masahaba kwa ilmu waliopata kutoka kwa Allah tabaraka wa taala na kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hivyo nakuhusieni kushikamana na njia hiyo. Pamoja na ilmu, jambo la pili kufanyia kazi ule ujuzi unaopata, lazima ufanyie kazi. Lianna alilma yudrasu lilamal, kwa sababu elimu inasomeshwa kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Haimaanishi tu kwamba lazima nataka watu wajue, la, bali malengo ya kusomeshwa ilmu ni kutengeneza mujtama. Mujtama hauwezi kutengenezeka ikiwa wale wanaojua hawafanyii kazi yale mafundisho wanayoyajua. Ayuha nasu ibadallah, jambo la tatu katika mambo ambayo muislamu lazima ajifundishe, ajifunze, ailazimishe nafsi yake kujifundisha mambo hayo, ad-da'watu ilayhi, ni kufanya da'wa kulingania. Na hatua hizi zinapangwa kama zilivyo. Kabla ya kuingia hatua nyingine, hakikisha hatua ya nyuma umeikamilisha. Kwanza umesoma, umefanya ilmu. Jambo la pili umeifanyia kazi. Jambo la tatu fanya da'wa. Walinganie watu, wafundishe watu, wafahamishe watu. Ayuha nasu ibadallah, da'i au mtu anapokuwa amesoma masala ya kielimu, hatakiwi kujiona wala hatakiwi kutaka asikike kwamba katika mji fulani yeye ndiyo top, katika mji fulani yeye ndiye anejua, akajiweka katika sura ya ushehe mkubwa, akajiweka katika sura ya daraja lingine na kuwadharau waliokuwa chini yake. Hili ni jambo la ujub, na madhara yake linabatilisha matendo yote. Al-ujub, maradhi ya ujub yanaharibu matendo yote ambayo mtu ameyafanya. Kila kitendo cha kujiona. Wakati wa Nabii Musa alayhi salam, mtu mmoja alikaa na mwenzake, alikaa na mwenzake Nabii Musa alikuwa kwa maeneo yale, akawa anajifakarisha kwa mababu zake waliotangulia: babu yangu mimi alikuwa kadha, babu yangu mimi alikuwa liwatha ni mji mzima hakuna, babu yangu fulani alikuwa hivi. Mababu zake tisa alikuwa anajifakarisha nao. Unamjua mzee fulani wewe? Umesahau alichofanya? Jamii nzima ilikuwa inamuogopa na vitu kama hivyo. Basi Allah akamwambia Nabii Musa, fa akhbiruhu, mpe habari huyo anayesema hivyo, annahum fi nar, wote hao tisa wanaojipagharisha nao wako motoni, wa huwa ashiruhum, na huyo anayeongea atakuwa ni hukumu wao. Ameharibu matendo yake kwa ujub. Ayuha nasu ibadallah, wakati wa Nabii Musa, mtu mmoja kwa ilmu alionayo alipomuona muovu anafanya uovu akamwambia la ghafara Allahu lak, Allah hata asikusamee wewe. Akaingilia mamlaka ya Allah kwa sababu ya ujub. Allah tabaraka wa taala akamwambia Nabii Musa, mwambie qad ghafartu lahu, nimeshamsamea huyu anayesema sitomsamee na huyu anayesema sitomsamee mwenzake, nimeshamkasirikia. Ayuha nasu ibadallah, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودوك عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما امتمي والله صالنا سلام زمن يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحار وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا من أعلم منا من أفقه منا ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير قالوا الله ورسوله أعلم قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار رواه الطبراني وحسنه الألباني رحمه الله أيها الناس عباد الله أنتم صلى الله عليه وسلم نسيما بعد يكتج خير تكيذهيري وكمبيري وإسلام تذهيري Uislamu utakuwa mwingi kiasi ambacho mpaka wafanya biashara wa baharini watakuwa wakienda wakirudi, basi ile nembo ya Uislamu yaonekana kwao. Mpaka wapiganaji katika jihadi na wale wanaosafiri na vipando, nembo ya Uislamu itaonekana kipindi hicho. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri jambo akasema, thumma yadhharu qaumun, kisha watadhihiri watu, yaqrauna alquran, watakuwa wakisoma Qur'an, yakuluna man aqra'u minna man a'lamu minna man afqahu minna, huku wakisema ni nani anayesoma Qur'ani zaidi kushinda sisi, mji huu nani? Ni nani anayejua zaidi dini kushinda sisi, mji huu nani? Ni nani ambaye ana elimu kushinda sisi, nani? Ni nani mwenye utambuzi wa fikhi zaidi kushinda sisi, nani? Thumma qala li ashabi, kisha Mtume akawaambia masahaba zake, akawauliza hal fi ulaika min khair, je hao watu wana khairi? Hal fi ulaika min khair, je hao watu wana khairi yoyote? Qalu, masahaba wakasema, Allahu wa rasuluhu alam, Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Faqala, Mtume akasema, ulaika minkum min hadhihi al-umma, hao watu watapatikana miongoni mwenu nyinyi katika umma huu. Haimaanishi kwamba watu hao watakuwa ni maswahaba, bali watakuwa miongoni mwenu. Mtume akamwambia maswahaba hivyo, maana yake ni watu walioishi pamoja na nyinyi katika umma huu. Haya ndiyo makusudio ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, watakaokuwa katika umma huu. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ulaika hum waqudun nar, na hao ndiyo kuni za motoni. Hao waliosoma Qur'ani hao na wakajiona wajua kuliko wenzao, waliosoma dini na wakajiona wajua kuliko wenzao, hao ndiyo kuni za motoni. Ametaja hadithi ya al-Imam at-Tabarani na amehasanisha mifani Hasan al-Imam al-Albani rahimahumullahu ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, tuwe na adabu katika ilmu, tujifunze adabu, kadhalika tujifunze na ilmu. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, suala kufanya da'wa, anamwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, qul hadhihi sabili, sema hii ndiyo njia yangu, ad'u ila Allah, na walingania watu kwa Allah, ala basira, kwa ujuzi na ilmu. Mtume alifanya dawa kwa ilmu. Kwa nini mtume ametaja ala basira? Kwa sababu daraja ya dawa haiwezi ikaja kabla ya ilmu. Hauwezi ukafanya dawa kabla ya kusoma dini, hayo ni makosa. Haifai kwa watu kuanza kufanya dawa na kulingania dini ya Allah kabla ya kwenda kusoma, ni kwenda kinyume na maelekezo ya Qur'an. Qur'an inataka watu watoke, alafu wakishatoka wakajifunze dini, wakishajua dini waje walinganie jamaa zao, watakapowarejea kwao huenda hao jamaa watazingatia, kwa sababu wataona kwa ilmu na kwa dalili. Ndio maana mtume akasema, kul, akaambiwa na Allah, sema ewe Muhammad, hadhihi sabili, hii ndiye njia yangu. Ad'u ila Allah, nawalingania watu kwa Allah. Ala basira, ay ala ilmin, kwa elimu nawalingania watu dini hii. Lakini njia ya kulingania, kila mtu anaweza kulingania. Yule anaweza kuamua kuwa dai hata kama hajasoma, akaenda shambani, akaenda vijijini, akaenda wapi kulingania, hata kama hajui dini. Kila mtu anaweza kufanya hivyo. Lakini je, ni nani katika walinganizi mwenye kumwiga Mtume sallallahu alayhi wasallam? Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika aliyoamrisha tuambie, akawaambia ana, njia hii ya kulingania kwa ilmu ni njia yangu mimi, wamanittabaani, na kila atakayenifuata mimi. Na aya ipo katika surati Yusuf, kwamba Mtume anasema njia hii ya kulingania kwa ilmu ni njia yangu mimi, na kila atakayenifuata mimi. Kama mtu hataki kulingania kwa ilmu, pamoja na ujinga alionao, bado anataka kuwa dai, yani mwenye kuwalingania watu katika dini ya Allah tabaraka wa taala, tutamwacha, lakini hamfuati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna makatazo ya kuzungumza katika dini ya Allah bila ilmu. Anasema Allah tabaraka wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, wala usizungumze jambo ambalo huna ilmu nalo. Ayuha nasu ibadallah, arabia, jambo la nne katika aliyotaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, ambayo ni lazima sisi kujifundisha, kujilazimisha nafsi zetu tuwetu yaweze, ni masala ya as-sabr ala al-adha fi, kuwa na subira juu ya maudhi unayopata katika jambo hilo. Wanadamu wanakumbana na matukio mbalimbali ya kufurahisha na kuhuzunisha, hususan unapoamua kuwa dai, ukawa daia fi sabilillah, umejitolea kusomesha au kulingania watu katika kituo au kufanya dawa na maeneo mbalimbali. Na si hapa tu, hata wale vijana waliokuja kwenu watakapokwenda kwao watakumbana na maudhi mbalimbali. Kinachotakiwa ni kujilazimisha na swala zima la as-sabr. Anasema Allah tabaraka wa taala katika suratu al-Ankabut, alif lam mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Anasema Allah tabaraka wa taala, alif lam mim, ahasiba an-nas, hivi wanadhani watu, an yutraku, wataachwa hivi hivi, an yaqulu amanna, kwa kule kusema kwao tumeamini. Madamu wametangaza sisi tumeamini, basi ndio waachwe hivi hivi. Wa hum la yuftanun, wasipewe mitihani, wasijaribiwe. Watu wanadhani wataachwa hivi hivi. Wala qad fatanna alladhina min qablihim, hakika tuliwapa mitihani waliokuwa kabla yao, wakikusudiwa hapo manabii na wale waliofuata manabii na wale mashuhada na asiddiqun, walipewa mitihani na Allah tabaraka wa taala. Mtume anasema katika hadithi, ashaddu an-nasi balaan al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, watu wenye mtihani mzito kuliko wote ni manabii wa Allah, kisha wanaifuatia na kisha wanaofuatia katika kuja manabii wa Allah tabaraka. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, yubtala al-mar'u biqadri dini, mtu anapewa mtihani kwa kiwango cha imani yake ilivyo. Ikiwa imani yake itakuwa ni kubwa, mitihani itakuwa mikubwa, na ikiwa imani yake itakuwa ni ndogo, mitihani pia itakuwa ni midogo. Ayuha nasu ibadallah, Allah anasema tuliomba mitihani wale waliokuwa kabla yao, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin, kupitia mitihani hiyo Allah ndo atajua kina nani wa kweli. Wametangaza kwamba wao ni waumini, je, ni waumini kweli na kina nani waongo? Mitihani inakuja kufanya tamhis, kuwapambanua watu, kuwabainisha ni kina nani wa kweli na kina nani waongo. Miongoni mwa mitihani hiyo ni mtihani wa njaa, uchache wa riziki, kufiwa, kuunguliwa nyumba. Allah atajua ni kina nani wanaosimama imara katika dini yake na kina nani waongo kupitia mitihani hiyo. Ayuha nasu ibadallah, Luqman alimuhusia mwanawe, alimwambia mwanawe, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al umur. Ya bunayya, ewe mwanangu, yao iliyowekwa hapa na wachoni wanasema ya utasghir ni ya ya kumdogosha, inaonyesha mapenzi aliyokuwa nayo baba kwa mwanawe. Ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi. Ndiyo maana yao inapokuja katika sura namna kama hiyo, anamwamrisha akimi salata, simamisha sala, asimamishe sala, wa'muru bil ma'ruf wa nahha 'anil munkar, alafu kisha kuwa dai, walinganie watu kheri, wakataze watu shari, wasbir ala ma asabak, na kuwa na subira kwa yale yatakayokufika, inna dhalika min azmi al-umur, hakika hayo ni katika mambo ya azma, ni mambo ya lazima. Kama kweli ukiwa ni mkweli, ni mambo ya lazima. Ukiona wafanya dawa wala hukumu na misukosuko, basi ni bado hujafikia katika martaba ile ambayo imekusudiwa na Allah tabaraka wa taala. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atupe ikhlasi iliyo thabiti, kadhalika tumuombe Allah tabaraka wa taala atukutanishe na wema waliotangulia, kadhalika tumuombe Allah tabaraka wa taala ayazatiti mambo haya manne katika nafsi zetu na katika utekelezaji wa mambo haya manne. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.